potężny Neptun na zakończenie albumu Part 2 Everything Not Saved Will Be Lost. Czy będzie trzecia część? To trzeba było się doczytać wypowiedzi Janisa Filipakisa, ale myślę, że tak, bo ten album bardzo, bardzo udany. No to co? Zaczynamy drugą godzinę Mikrokosmosu i w tej godzinie znowu trochę tych znanych i lubianych i trochę tych, których mało kto pamięta albo mało kto zna. Jeżeli chodzi o artystkę, która teraz wystąpi, to dziwne, ale zapamiętałem ją z albumu z 2006 roku, który nazywał się Under the Burning Sky. I to może to były jeszcze czasy, kiedy uczyłem się nowych płyt na pamięć, ale utkwiło mi w pamięci nazwisko Lizan Not. Us when the clouds rolled in, the sky turned gray. Baby, that storm took you away. The rain comes in when the door's left open, seeps through the cracks where the walls are broken. Floods like a river in its wake, it swallows all that it can take. And everything we Ta nosi tytuł Bones and Gravity, trochę liryczna, bardzo liryczna, ale trochę country, trochę folkowa. Ja wybrałem takie jedno nagranie, no i myślę, że dobre wspomnienia przy tym nazwisku pozostają. Lizan Notch. A zaraz obok, jak się widzi taką zbitkę wyrazową, to skojarzenie jest natychmiastowe. Ella John. A tak naprawdę to jest Ella, a w zasadzie Magdalena i John. Grają wspólnie i tworzą muzykę w Berlinie i debiutują właśnie takimi dźwiękami. There's a hungry dark inside my heart. He awoke in the night with a great start. I treated him like scum, but then I saw him rising to the moon. But now he strolls around in the city's darkest nights, fed up by dust and dirt. I used to serve him for ages. I need the hands to keep him alive, make him believe that he was someone, and there's a somewhere he belonged. La John. Nie myli z Eltonem, bo muzycznie też daleko. Muzyka mocno wycofana, czasami mocno wykrzyczana. Ale muszę sprostować jedną informację. Ma z jednej strony duet, ale i tu mi się nie zgadzało, bo wszędzie, gdzie trafiłem, było tylko Magdalena Jakob. Tak jakby dwoje. Nie, ona nazywa się Magdalena Jakob, podpisuje się jako duet, no i gra taką właśnie muzykę. Niech pogra jeszcze przez 3 minuty. White. It made me feel so white. You're walking there for miles and miles and miles. White. Made me feel so white. You're walking there for miles and miles and miles. Fantastycznie brzmi głos Magdaleny, bardzo głośno w słuchawkach, to też polecam. Gdyby chcieli Państwo posłuchać, no to chociażby Spotify oferuje tę płytę, choć duet początkujący, debiutujący, ale płyta już jest. What They Told Us in Winter. Taki tytuł. A w środku 9 utworów, część mała po niemiecku. A teraz zespół, który pamiętam również sprzed jakichś 10 lat, podobnie jak Lizen Not, tyle tylko, że on trochę tam bliższy. I'm sorry about all that I said. Jedna z najstarszych, nie najstarsza, ale jedna z najstarszych płyt w dzisiejszym zestawieniu. Premiera 27 września 2019. Może dlatego, że miała daleko ta płyta. Bedlight District, tak nazywa się zespół. Wydaje mi się, że 10 lat temu na antenie Trójki i w Mikrokosmosie również pojawił się ten zespół z debiutancką swoją płytą Simplifications. A teraz wracają z czwartym już albumem Lucky Blood Moon. Michał Smolicki, Jacek Dąbrowski, Maciej Kozłowski, Łukasz Lembas, Maciej Pietrzyk z Krakowa. Pozdrawiamy. A zaraz obok The Magpie Salute, zespół, którego nazwa coś nam mówi, ale ciągle jeszcze nie udało nam się przyzwyczaić do tego pobocznego projektu Richa Robinsona z Black Crowes. A na nowej płycie smacznie. Drugi album w dyskografii The Magpie Salute nosi tytuł po prostu High Water, część druga. I zawiera trochę takich radosnych dźwięków, trochę takiego typowego blues-rockowego grania. Przyjemna płyta, bardzo, bardzo przyjemna dla tych, którym ta muzyka jest bliska i nie tylko. Mando Diao, kolejna nazwa, która nam coś mówi. Before cold and frosty Monday morning. coś mówi? 20 lat na scenie, panie. I płyta, która nosi tytuł Bang. Jak zobaczyłem i przeczytałem sobie w środku ten tytuł, to mi się przypomniał pan z dubeltówką, który opowiadał o tym, jak obraz umawiał się z gwoździem, że tego dnia i o tej godzinie Bang! No już, to Mando Diao, a przed nami Mark. From Idle Wild to Las Vegas, walk in the desert wearing this paper hat, stop for a minute in Wonderland Alley. I'll be Alice, you be the Cheshire Cat. They're singing, let it ride. All night I'm going down, so far down. They're singing, let it ride. Throw my love away. It feels like the last winning hand I'll ever hold. Theater of the grotesque, I can't stop playing, and I'm still losing after all this time. Fly me direct to Bermuda or connect in Miami. Take me somewhere to fix my worried mind. They're singing, let it rain, bring the pain. I'm going down, so far down. They're singing, let it rain, bring. Vegas, walk in the desert wearing this paper hat, theater of the absurd. I can't stop laughing. You be Jesus, I'll be a Siamese cat. They're singing, let it ride. Posłuchałem sobie tego utworu i pomyślałem, brakuje mi na tej płycie takich momentów, gdy znikąd, kompletnie znikąd pojawia się niski głos Marka Lanegana i chwyta za gardło. To jest trochę inna muzyka, ale wydaje mi się, że ona lepiej zabrzmi na tym koncercie, które już wkrótce. Jeszcze przez moment. Utwór zamykający. Somebody's Knocking. Nowy album Marka Lanegana. I saw a golden ship sinking by the light of moon. Saw Harlequin swimming naked in a pool. I missed catching the midnight train. Was a man at night, and they forced my face into the dirt. But with my broken teeth, I tore the buttons from my shirt. I heard two bells ringing at once. David played his harp into the wind, and when he slept, I hung it on a chestnut tree for him. Death at my back, I outran a seraphim. On a wall, I painted a fleur-de-lis near the canal where the rotting barges sleep. Wandered the banks while a hydra hissed and weeped. I heard two bells ringing at once. Walked a dusty road, dragging an ancient driving wheel. Met the false and met the fair. Came upon the gallows there. Saw a body hanging, swinging in the cool night air. I heard two bells ringing at once. King David played the sad and mournful tune. I followed its call through April, May, and June. Sorry summertime all through December too. Felt it sound down to my darkest, deepest room. Pytają państwo, czy stawiam już kropki. Chyba tak, chyba tak. Chyba to była może trochę nietypowa, ale jednak kropka. Dokładnie za miesiąc, 19 listopada w warszawskiej Proximie wystąpi Mark Lanegan Band i tak sobie próbowałem przypomnieć, ustawić w pamięci tę historię jego, ile to on płyt, ile projektów. No bo i Screaming Trees, i Mad Season, i Queens of the Stone Age, i jeszcze Twilight Singers, Gutter Twins, Isabel Campbell i w ogóle historia długa, długa, długa. Naprawdę można było dużą książkę napisać o tym, gdzie Mark Lanegan występował. I teraz mi się kolejne projekty przypominają, ale już sobie wcześniej nie zapisałem, więc nie będę państwu wylistowywał. Pięknie. A, jeszcze. Isabel Campbell w styczniu, przypominam. Nowa płyta po latach wraca. No i już. Stawiamy kropki i zapraszam na jeszcze jeden, dwa koncerty. Try to make you forget just what it is you're really made of and follow on just like most everyone. But you and me, we ain't like most everyone. Pure individual, bright as the shining sun. And sure as hell we know where it is we come from and where it is, yeah, we're probably going back to. But now we gonna live a little, try and get a little true. Old life, it's the same old life. Old life, it's the same old lie you've been reading about, bleeding out. Now who's getting cheated out? You best believe it's the silent majority. And if you don't vote, it's on you, not me. It's the same old lie told from the dawn of time. Yeah, stretch it out a little, try to milk every last dime. Hate crime, shelter lines, try to take what's yours and mine. Is there any peace to be found in a lifetime? It's the same, it's the same, it's the same old lie. It's the same, it's the same, it's the same old lie. It's the same, it's the same, it's the same old lie. Same old lie you gotta live with, or if you got sense, then you better try changing it. But nothing is more difficult than changing what's been comfortable. We've seen it tried a million times. It's hard to think when hypnotized, a lie's a lie. It destroys from the inside, decays the teeth from behind that false smile. A lie's a lie, and I've told my share, but I know I'm gonna suffer for the shit I'll put out there. Faces long, how much killing can be done? It's the same old lie they tell you when you die. The mansion's up in heaven, 50 virgins off in the sky. You can't trade today for some far off promise of tomorrow. You can't build a love out of guns, blood, and sorrow. They say we can't live together, but we know that's a lie, 'cause we know it in our hearts. We can make it if we try. Same old lie, old lie. wielki finał bardzo interesującego koncertu. Jim James, Teddy Abrams i Louisville Orchestra. A nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale sposób podawania tekstu, ten linia melodyczna tego utworu, zupełnie jak w utworze Fuck zespołu Archive. A zespół Archive w tym tygodniu, to już w tym tygodniu, we wtorek we Wrocławiu, w środę w Krakowie, w czwartek w Gdańsku, potem jeszcze piątek Warszawa i sobota Poznań, na 5 koncertach zespół Archive w naszym kraju w tym tygodniu. Bilety jeszcze są. A za miesiąc, prawie dokładnie, 20 i 21 listopada, Lem. I had a dream that all of time was running dry, and life was like a comet falling from the sky. I woke so frightened in the dawning, oh so clear. How precious is the time we have here? Are we not wise enough to give all we are? Surely we're bright enough to outshine the stars. But humankind gets so lost in finding its way. When we have a chance to make a difference till our dying day, and you might pray to God or say it's destiny, but I see we're just hiding all that we can be. Are we not wise enough to give all we are? Surely we're bright enough to outshine the stars. The humankind gets old. Until our dying day. często zastanawiam się, jak Państwu przypominać o tych koncertach, czy tych, co za tydzień, tych, co za miesiąc, czy tych, co za pół roku. No to udało się. Tu Archive, tu Mark Lanegan, tu Lem, a za pół roku, 28 maja, to wiadomość chyba dnia, albo tygodnia, albo miesiąca. Nick Cave pojawi się w Gliwicach 28 maja 2020, ale to na to będziemy mieć jeszcze czas. A jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to dziękujemy. Na do usłyszenia będzie Joseph Arthur. Grażyna Oczkowska przy konsolecie dyżurowała. Grzegorz Zembrowski przyniósł dla Państwa muzykę. Dzięki i do usłyszenia. It's just wrong the way you let them treat you so bad. They treat you like a fool. Broken promises that they'll be cool. Only thing they keep is you locked up. For the brave, while you swim in shallow waters. Fortune for the brave, give me back my pale fire. Fortune for the brave, while you swim in shallow waters. Fortune for the brave, give me back my pale fire. You allow is what you receive. Open your eyes so that you can grieve if the ones you trusted most only ever deceived you. Underneath a spell when she said this to me. Let's get the waitress, I think you need a cup of tea. Just remember, you're in the matrix. And it's on you to set them free. See that spider on that neon web? Well, it's not there at all, anywhere but in your head. What's up is down, and what's down is up. The choice is up to you. I left the red pill by your cup. Where is the waitress? Let's pay the check, the meal is done. Just remember, you're in the matrix. And baby, you're the one. So go back now to your roots. I mean the ones before life even began. Back when you were just pale fire,